أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün Müzzemmil suresine geldik. Bu surenin Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi olduğu rivayet ediliyor. Biliyorsunuz ilk inen surenin İkra yani Alak suresi olduğu görüşü yaygındır. Ama Alak suresi tam sure olarak değil, ilk 5 ayeti ilk inen ayetlerdendir. Yani ilk inen ayetlerdir. Ondan sonraki ayetleri daha sonra inmiştir. Zaten o sure üzerinde düşündüğünüz zaman öyle olması gerektiğini kolaylıkla anlarsınız. İkinci olarak Kalem suresinin indiği kabul edilir. Müzzemmil suresi 3. sırada sayılır. Ama tam sure olarak ilk inen surenin Fatiha suresi olduğu hususunda görüşler oldukça yaygındır. Manaya baktığınız zaman da onun öyle olması gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü Fatiha suresi dinin bütün ögelerini özetleyen bir suredir. Bir insan o sureyi tamı tamına kavradığı zaman o kavramasına uygun davranış gösterirse kolay kolay yoldan çıkmaz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyuhel muzzemmil, ey örtüsüne bürünen kişi. Kumilleyle illa kalile. Gece kalk. Az bir kısım hariç. Ne kadar? Nisfahu. Yani o az bir kısım ne kadar? Gecenin yarısı. Az bir kısımdan bedel, nisfehu, gecenin yarısı. Gecenin yarısında kalk. Evin kusminhu kalilen, ya da ondan birazcık noksanlaştır. Yani yarıdan fazlasını uykuyla geçir, yarıdan azında kalk. Evzid aleyhi, ya da ilave yap. Yani yarıdan fazlasında uyanık ol, daha azını uykuyla geçir. Peki kalkıp da ne yapacak? Ve rattilil Kur'ane. Tabi buradaki kumun cevabı yok. Kalk diyor ve Kur'an'ı tertil üzere oku. Kalk şunu yap şeklinde anlam vereceğimiz bir şey yok. Yani kum, kalk sözünün bir neticesi beklenir. Kalk şöyle yap denir ya Türkçe'de. Arapça'da o şöyle yap kısmının kısmını cevap diye isimlendirirler. Buradaki emrin cevabı yok. Gece kalk. İşte bunun cevabının olmaması birçok kimse tarafından kalk namaz kıl şeklinde yorumlanmasına sebep olmuştur. Bu olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme namazın Miraç'ta farz kılındığı hususunda hemen hemen ittifak vardır. Miraç'a çıkışı da Medine'ye hicretinden işte 1,5 yıl kadar öncedir. Bu surelerin inişi daha başlangıçtadır. Peki o zaman namaz var mıydı? Namaz olabilir. Neden olabilir? Çünkü namaz kılmak bütün peygamberlere Allah tarafından emredilmiş bir görevdir. Mekkeliler de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiklerine ve onun dinini takip ettiklerine inanıyorlardı. Bize bunu gösteren ayetler de vardır. Yani bunu derken İbrahim Aleyhisselam'ın namaz kıldığına dair ki zaten bütün peygamberlerle ilgili namazın ikame edilmesiyle ikame edilmesi anlamına gelen ayetler vardır. Kaçıncı ayet? Elinizdeki mealin 261. sayfası. Hayır, bu hani ve halefe min ba'dihim halfun hayır, ben şimdi o şeyi istiyorum. 310 mu? Ha, neyse, o zaman biz buna bakalım, ondan sonra ona şey yaparız. Tabi İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın duası vardır biliyorsunuz. İşte o dualarından bir tanesi de bu. Rabbi cealni mukimes salati ve min zurriyeti. Ya Rabbi beni namaz kılan bir kişi yap. Soyumdan gelenleri de öyle. Hatta ondan önceki elhamdülillahillezî vehebeli alel kiberi İsmail ve İshak. Allah'a hamdolsun. O ne yaparsa en güzelini yapar. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlamıştır. Böyle iki evlat vermiştir diye dua ediyor. İnne Rabbi lesemî'u'd-du'a. Rabbim elbette ki duaları işitir. Allahü Teala bizlerin dualarını da kabul eylesin. Rabbi ic'alni mukimes salati ve min zurriyeti. Ya Rabbi o namazı kılan birisi yap beni. Soyumdan gelenleri de öyle. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın bir soyu İsmail Aleyhisselam'dan, bir soyu da İshak Aleyhisselam'dan devam etmiştir. İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın lakabı da İsrail'dir. İsrail oğulları Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen, onun 12 oğlunun soyundan gelen 12 koldur. Bunlara da esbat denir, torunlar anlamına. Bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarındandır ve İsmail Aleyhisselam soyundandır. Mekkelilerin tamamı, yani Kureyş kabilesi İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiştir. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası, Ya Rabbi beni namaz kılan, ikametus salah birisi yap, yani namazı işte bize de aynı kelimelerle namaz kılma emri verilmiştir. Akimus salate liduluki'ş şemsi ila gasaqil leyl, işte güneşin batıya kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı kıl. İşte o şekilde İbrahim Aleyhisselam da Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi beni ve soyumdan gelenleri namazlarını kılan kişiler yap diyor. Allahü Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'ın dualarını kabul ettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla İsmail Aleyhisselam ve soyundan gelenlerin namaz kılıyor olmaları son derece makuldür ve akla uygundur. Konuyla ilgili başka ayetler 310. sayfa elinizdeki mealin burada diyor ki yukarıda peygamberleri saymış Allahü Teala اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا. İşte yukarıdan anlatılanlar diyor ki işte bunların her birisi Allah'ın nimet verdiği nebilerdir. Adem'in soyundan Nuh'la birlikte bindirdiklerimiz, gemiye bindirdiklerimizden, İbrahim'in soyundan ve İsrail'in yani Yakub'un soyundan gelenlerdir. Kendilerine yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kişilerdir. İzâ tütle aleyhim âyâtur rahmâni harru succeden ve bukiyyâ. Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman hemen ağlayarak secdeye kapanırlar. Buradaki secde ayetini özellikle okudum. Hanefi mezhebinde bu ayetler okunda secde yapmak vaciptir ama secde yapmayı emreden ne peygamberimizin bir hadisi vardır ne de Kur'an-ı Kerim'in ayeti vardır. Secde yapılırsa hep birlikte yapmak gerekir. Peygamberimizin yanında birisi bir secde ayetini okuyor ve secdeye kapanıyor, peygamberimiz de kapanıyor. Bir başkası aynı secde ayetini okuyor, secdeye kapanmıyor, peygamberimiz de kapanmıyor. Niye öyle oldu ya Resulallah diye sorunca o kapandı, ben de ona uydum, sen kapandın, sen secde etmedin, ben de uymadım diyor. Yani mutlaka vacip değil bu secdeleri yapmak. Yapılırsa tabii çok güzel olur. Onun için siz akşam namazını kılmadan önce bir secde yaparsanız iyi olur. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Bu peygamberlerden sonra bir halef geldi. Bunların halifeleri yani onların yerine geçen insanlar geldiler. Bunlar namazı zayi ettiler. Namazı ihmal ettiler. Namaz konusunda gevşeklik gösterdiler. Ve şehvetlerine uydular. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Ve bunlar da o gayyaya yani kendi aşırılıklarının cezasını bulacakları yere kavuşacaklardır. Şimdi bütün bu ayetler Mekke'de namazın biliniyor olmasını gerektirir. Ondan dolayı mesela hep ayetlerde işte o namazı kıl deniyor eliflamlı olarak. O namazı kıl. Hangi namaz? Demek ki biliniyor. Biliniyor. Maalesef bizde bu konularda yeterli çalışma yok ya da çalışma var da henüz ulaşılmış değil. Biraz önce buraya gelmeden önce Süleymaniye Kütüphanesi'nin müdürü geldi. Dedi ki bizde en iyi tasnif edilmiş olan Atıf Efendi Kütüphanesi'dir. O kütüphanede iki arkadaşımız çalışma yapmışlar. Kütüphanenin üçte ikisini şöyle bir gözden geçirmişler. 5000 kadar hiç kayıtlara girmemiş kitap ve risale bulmuşlar. En iyi tasnif edilmiş olan kütüphanede. Şimdi Süleymaniye Kütüphanesi'nde de bunun birkaç katı vardır. Eminim ki şurada şu yanlış, bu yanlış dediklerimizin tamamı mutlaka yazılmıştır. Ama bir kenara itildiği için kimsenin haberi yok. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder, ekibimizi genişletir, imkanlarımızı da genişletirsek, Allah-u Teala bu imkanları lütfederse, o kütüphanede ki burası İslam alemi için en önemli kütüphanedir, bir numaralı kütüphanedir burası. İnşallah o kütüphanede araştırmalar yapacak ekipler oluştururuz da bu konuları ortaya çıkarırlar. mutlaka iyi bir cahiliye Arapları tarihine ihtiyaç var. Bizim gelenekte İslam güzel gözüksün diye akla hayale ne kadar çirkinlikler gelmişse hepsini cahiliye Araplarına yüklemişlerdir. Öyle değil ki. Yani gerçek neyse o olması lazım. Bizim cahiliye diye vasıflandırdığımız Araplar cahil oldukları için o ismi almıyorlar. Onlar İslam'a karşı kör baktıkları için o ismi alıyorlar. Yoksa kendi bölgelerinde son derece itibarlı insanlar, son derece saygı gören insanlar ve o zamanın Mekke'si bugünkü gibi herkesin değer verdiği, saygı gösterdiği bir dini merkez. Şimdi onları doğru bilmek lazım. Evet, orada puta tapanlar var. Ama orada asla puta tapmayanlar da var. Hanif dininden olanlar, yani doğrudan doğru İbrahim Aleyhisselam'a uyanlar var. Şimdi onların mutlaka namaz kılıyor olmaları gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onları görüp bu namazı kılmış olabilir. Hep olabilir diyoruz. Çünkü Kur'an ayetlerinin işareti dışında elimizde başka bir belge yok. Söyleniyor. Peygamberimiz sabahleyin güneş doğmadan önce iki rekat, akşam güneş battıktan sonra iki rekat namaz kılardı diye, ama bunun kaynağı da sağlam değil. Eminim ki bu kütüphanelerin okunmamış olan bölümlerinde bu kaynaklar vardır. Buraya şuradan geldik. Allah-u Teala diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, gece kalk, az bir kısmı hariç. Peki ne yapacak? Burada yapacağı bir şey var. Namaz kıl ifadesi, kalk ve namaz kıl ifadesi konuyor tefsirlerde genellikle bu araya. Yani o söylenmemiş kısmın namaz kıl olduğu şeklinde bir açıklama yapılıyor ki son derece mantıklı ve son derece uygun bir açıklama, işte o ayetlerde de gördüğümüz gibi. وَرَتِّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا, ve o namazı kılarken de Kur'an'ı tertil ile oku. Tertil demek, böyle her bir kelimenin tek tek fark edileceği bir şekilde tane tane güzel bir şekilde oku. Burada şu da olabilir. Kalk, Kur'an'ı oku. Yani gece kalk, Kur'an'ı oku. Ondan sonra وَرَتِّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا de onun atıf tefsiri olur. Kur'an'ı tane tane, teker teker oku, üzerinde düşün. O zamana kadar çok bir şey inmemiş denebilir. İşte İkra suresi, Nun, yani İkra'dan Alak suresinden 5 ayet, Nun vel Kalem'den artık kaç ayetse o, buradan inenler, mevcutları kavrarsanız ondan sonra gelenler daha rahat kavranır. Biz defalarca görüyoruz ki Kur'an ayetlerini ne kadar çok okursanız o kadar güzel anlamlara ulaşabiliyorsunuz. Tabi çokluktan maksat anlamaya çalışarak çok okumaktır. Ezbere çok okumak değil. Dolayısıyla ne kadar ayet inmişse onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her gece kalkıp okuması, tane tane okuması ve üzerinde düşünmesi emredilmiş oluyor. Namaz kılıyor olsa da yine aynı şey. Namaz sırasında da düşüne düşüne okuyor. Neden böyle yapacaksın? İnna senulqi aleyke kavlen thakila. Biz sana ağır bir görev yükleyeceğiz. Şimdi ben de epey zamandır bir alışkanlık olmuştur. Yani bu ayetleri ne zaman okuduysam işte, kaç sene önce ise bilmiyorum. Ama müftülükte görevli olduğum zamanlara rastladığını hatırlıyorum. İşlerim böyle çok ağır ve yoğun olduğu zaman gece kalkardım. İki rekat namaz kılar, biraz Kur'an-ı Kerim okurdum. Ertesi gün işlerimi çok daha rahat bir şekilde başarabilirdim. Gerçekten müftülükte çok zor günler geçirdik. Çünkü hepiniz de tahmin edersiniz, yani Erzurum'dan kalkmışsınız, İstanbul Müftülüğü'ne gelmişsiniz, çok önemli bir göreve gelmişsiniz. Orada sizi kıskanan var, kıskanmayan var, beğenen var, beğenmeyen var. Sürekli dedikodu, sürekli şeyler, muhalefet, şunlar bunlar. Ben gerçi hiç dinlemezdim ama bunu kendim de çok denedim. Çok ağır sorumluluklar olduğu zaman ertesi gün, o gece kalkar, biraz Kur'an okur, biraz da şey yaparsanız, namaz kılar, Cenab-ı Hakk'a dua ederseniz, ertesi gün kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Çok güçlü hissediyorsunuz ve problemlerin üstesinden gelmeniz çok kolaylaşıyor. Zaten bu ayet de onu gösteriyor. İnna senulki aleyke kavlen thakila. Sana ağır bir söz yükleyeceğiz. Üzerine ağır bir söz koyacağız. Zaten her şey sözle olur. Şunu yap, bunu yap, şunu yapma, bunu yapma. Hepsi birer sözdür, değil mi? İnne naşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kîle. Gece kalkması, gece ortaya çıkmak, gece neşesi insana daha fazla dokunur, daha etkili olur ve daha sağlam insanın zihnine yerleşir. Burada şu var, yatsıdan sonra oturmayı mekruh sayarlar eskiler. Ki doğru, yani bu şeye uyuyor. Yastığı kılıyorsunuz ve hemen yatıyorsunuz. Yattığınız zaman gündüzün o akşama kadar sizi iyice yormuş olan sıkıntıları belli bir süre sonra gidiyor. Ondan sonra da kalkıyorsunuz ki artık yepyeni bir zihin, tabii akşam erken yatmak şartıyla, gece saat 12'ye 1'e kadar oturursan, ondan sonra da yatarsan zaten yapacağın bir şey kalmıyor yani. Sabah namazına kalktığına şükret o zaman. Evet, inne naşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kıyla. Gece neşesi, gece kalkmak ve o saatlerde Kur'an okumak insana çok daha fazla dokunur. Tabi anlamaya çalışarak okumak gerekiyor. Ve de daha sağlam bir söz olarak insanın zihnine yerleşir. İnne leke fin nehâri sebhen tavîlâ. Çünkü senin için gündüzün uzun bir yüzme var. Adeta balığın denizde yüzmesi gibi sen de gündüzün yüzüyorsun. Oraya gidiyorsun, oraya gidiyorsun, oraya gidiyorsun, oraya gidiyorsun. Sürekli meşgulsun. O zaman kendine ayıracağın, dinini öğrenmeye ayıracağın bir vakit olmalı. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ. Rabbinin adını zikret. Yani Allah'ın adıyla hareket et. Allah için olsun yapacağın şey gece kalktığın zaman. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تَبَتَّلْ tekatta, yani kesil. Her şeyle ilişkin kesilsin. Zaten akşam yatsının hemen arkasından uyumuşsun, biraz da dinlenmişsin. Seni meşgul edecek bir şey yok. O saatte zaten telefon da gelmez. Ziyaretçi de olmaz. Dolayısıyla o saatte tamamen her şeyden kesilirsin. Ele tek tamamen çekilmiştir her taraftan. Tümüyle Allahu Teala'ya yönelirsin. Bütün ilgilerden kopar Cenab-ı Hak'la, Allah'ın bir kulu olarak onunla yüz yüze gelirsin. Rabbul Meşriki vel Mağrib, o doğunun ve batının sahibidir. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Fettehidhu vekile, öyleyse sen onu kendine vekil edin. Allah senin vekilin olsun. Yani güveneceksen ona güven, dayanacaksan ona dayan, yöneleceksen ona yönel, onun emrini tut. Tüm varlıkların sahibi odur. Bugünün sahibi de o, yarının sahibi de o. Elindekilerin de sahibi o, eline geçecek olanların sahibi de o. Elinden çıkmış olanların sahibi de o. Öyleyse onu vekil edinmek, yani onun koruması altına girmek en akıllı insanların yapabileceği şeydir. Vasbir ala ma yekulun. İnsanlar sana her şeyi söyleyecekler. Şimdi biz istiyoruz ki hiç kimse bir şey konuşmasın. Benim söylediklerim doğru. Herkes bunu dinlemek zorunda. Mantıken öyle ama gerçekler öyle değildir. Çünkü insanlar doğruların değil, kendi doğrularının peşindedirler. Kendi menfaatlerinin peşindedirler. Onların menfaatlerini zedeleyen her şey onları rahatsız eder. Vasbir ala ma yekulun. Onlar ne söylerse söyle, söylesin sen sabret. Sen katlan. Vahcurhum hecran cemila. Onları şöyle güzel bir şekilde yalnız bırak. Yani kabalıkla gösterme. Onların yanından ayrılırken şöyle nazikçe ayrıl. Güzel bir şekilde onlardan uzaklaş. Çünkü bir kere daha yanlarına, belki bin kere daha yanlarına gitmen, onlara bir takım şeyleri söylemen gerekir. Allah'ın emirlerini onlara anlatman gerekir. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نِعْمَةِ اُلِنْ نِعْمَةِ هَانُونُ فَتْحَسِيلَ. Tamam. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نِعْمَةِ. O ellerinde nimet olanlar var. Zengin, itibarlı insanlar. Bunlara siz doğruları söylediğiniz zaman hiç dinlemezler. Çünkü doğrular onların ağzından çıkandır. Onların kabul ettikleridir. Ellerinde nimet var ya, imkanlar var ya, akıllı olmasalardı Allah onlara o imkanları vermezdi. Eğer bilgili olmasalardı o kadar zengin olmazlardı. Öyleyse bütün insanlar onlara itaat etmek zorunda. İşte Cenab-ı Hak diyor ki وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ. Beni kendiler, yani nimet sahibi olanlar var ya, işte Allah vermiş o nimeti de, onlardan yalan söyleyenler vardır. Onları bana bırak. وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا. Onlara biraz müsaade et. Yani biraz yaşasınlar. Az. Kaç sene? İsterse 3 sene olsun. Ahiret karşısında çok azdır nasıl olsun. Ama o kadar da olmadı. Zaten birkaç sene sonra onların büyük bir bölümü Bedir'de cezasını buldular. Bugün de onun gibi sonuçlar olacaktır. Epey zamandır söyleyip duruyorduk. Bu kezzebe fiiliyle ilgili olarak, ki Kur'an-ı Kerim'de ister yaptığımız mealde olsun, ister burada verdiğimiz meallerde olsun, biz kezzebe fiiliyle ilgili böyle olması gerekir diyerek o şekilde anlam veriyorduk. Şimdi bugün sağ olsun Enes Hoca o konudaki çalışmayı bitirmiş. Geç çalışmasını okumadım ama bana özetledi. Tam kafamdaki gibi olduğundan dolayı tabii güzel bir şey. Şimdi bu, ben bu tip şeyleri hemen anlatıyorum ki kayıtlara geçsin. Hem şimdi dinleyeceğiniz sizin için de faydalı. Ama kayıtlara geçmesi daha da faydalıdır. Çünkü yarın öbürsü gün ben şundan %100 eminim, en küçük şüphem yok. İnşallah çok yakın zamanda üniversitelerin araştırmacıları, master yapan, doktora yapan, araştırma yapan elemanlarının tamamı bizim bu CD'lerde, yazılarda, bütün Süleymaniye Vakfı'nın yaptığı bütün çalışmaları didik didik inceleyeceklerdir. Hiç başka çareleri yok. Mutlaka yapacaklardır. Onun için kayıtlara geçsin. Ne olur ne olmaz. Şimdi kezzebe kelimesi sözlüklerde genellikle tekzip etti, yalanladı diye anlamlandırılır. Yalanladı. Şimdi yalanlama dediğiniz zaman, yani sizin yaptığınız bir şeyi yalanlayan kişi doğru söylemiş olabilir, değil mi? Olamaz mı? Olur. Doğru söylemiş olabilir. Peki Allah-u Teala niye bunları ayıplıyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Arapça bilenler daha iyi anlayacaktır. Kezzebe fiili bazı cümlelerde doğrudan mef'ul alır. Yani Türkçedeki geçişli fiil şeklindedir. Bazı cümlelerde hiç mef'ul almaz. Bazı cümlelerde de harfi cerle mef'ul alır. Ba harfi ceriyle. Yani o mef'ulün bir gayri salih alır. Dolayısıyla her birisinin anlamı farklıdır. Doğrudan mef'ul aldığı zaman yalanlama manasına gelir. Mef'ul almadığı zaman çok yalan söylemek manasına gelir. Harfi cerle mef'ul aldığı zaman şunun karşısında yalan söylemek manasına gelir. Onun için وَكَذَّبُوا بِاَيَاتِ اللّٰهِ dendiği zaman Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarıldılar, yalan söylediler anlamına gelir. Şimdi bunu Allah razı olsun, böyle değil mi? Ben yanlış şey yapmadım. Bak yanımda da tasdik etti ha, ona göre. Okumadım ama çünkü yıllardır söylediklerimizi ilk defa hocanın yeni ulaştığı lügatlerden bulduk. O lügat oldukça eski tarihli, değil mi? 300 falan tarihli. Şimdi bakıyorsunuz, yani sözlüklere güvenmek de çok zor. Onun için en güzel sözlük Kur'an-ı Kerim. Bakıyorsunuz Kur'an ayetlerine, bu kelimenin manası böyle olmalı. Böyle olmalı. Şimdi Kur'an'a dayanmanın faziletini görüyor musunuz? Yıllardır biz bu kelimeyi, bu manayı zaten veriyoruz. Ama sözlüklerde bu yok. Ama sürekli de araştırıyoruz. Şimdi işte Enes Hoca araştırmış. En eski sözlüklerde bulmuş bunu. Ortaya çıkarmış. Bunun sonuçları çok önemli. Bunlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar diye geçer. Tefsirlerde görürsünüz. Ayet yalanlanabilir mi? Zaten yalanlanabilen şey ayet olmaz. O zaman ne olur? Allah'ın ayetleri karşısında yalan söylediler. Çünkü onun gerçek olduğunu çok açıkça gördüler. Bunu birçok ayet ortaya koyuyor. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْكَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ İşte şeyler, Firavun ve hanedanı Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği ayetler karşısında bile bile inkara saptılar. Ama içten içe doğruluğunu biliyorlardı. İşte kezzebu biha bu. Doğru olduğunu bildiği halde yalan diyor. Aslında yalan söylüyor kendisi. Onun için bu tür mealleri okurken kendi kendinize şaşırırsınız. Anlamakta zorluk çekersiniz. Tutmaz falan. Ben anlamadım galiba der geçersiniz. Şimdi burada da bu vesileyle bunu böyle bir parantez içerisinde size anlatmış oldum. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ Bakalım buna ne demiş, nasıl mana vermiş? Bak, zevk ve refah sahibi olup yalanlayanları bana bırak. Şimdi yalanlayan dediğiniz zaman bunlar haklı olabilir değil mi? Haklı olmaz mı? Yalan söylediğin kanaatine vardığı için yalanlıyor. Olabilir dedikten sonra daya lüzum yok. Olur desem daya ihtiyaç olur. Haklı olabilir. O mümkün. Ama işte Enes Hoca'nın bugün neticelendirdiği araştırmasına göre mana verince, ki biz hep o manayı veriyorduk zaten yıllardır. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ O yalan söyleyip duranları bana bırak. Bak şimdi netleşti değil mi mana? O yalan söyleyip duranları bana bırak. اُلِنْ نَعْمَةِ Bunlar kendilerine nimet verilenler. وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا Onlara birazcık mühlet tanı. Müsaade et. Yani yaşasınlar. Şimdi efendim, bir adam kafir diye hemen öldürelim deniyor. Yani gelenekte bu var maalesef yani. Bu var. Öyle bir gelenek oluşturulmuş ki, bir yeri fethettiniz. Mesela Alparslan Malazgirt Savaşı'nı yapmış, Roman Diyojen'i yenmiş, Roman Diyojen'in tarafında olan Türkmenler savaşta Alparslan'ın tarafına geçtiği için hemen zafer kazanmış. Peki bu Türkmenler Müslüman mıydı? Müslüman mıydı? Değildi. Bunlar putperest insanlardı. Peki bunlar hemen Müslüman mı oldular? Anadolu'da bunların kalıntısı var mı? Türkmen var. Ama her birisi Müslüman gözükmek zorunda kaldılar. Çünkü o siyasette yaşaman için ya Yahudi olacaksın, ya Hristiyan olacaksın, ya da Müslüman olacaksın. Bir başka inançla yaşama şansın yok. E o zaman bunlar da Müslüman olamadıkları için bakmışlar, ha bir çadır varmış, o çadırı çekelim üzerimize. Neymiş? Alevilik adı. Ha tamam, biz de Aleviyiz. Peki çadırın altında ne var? Sır, söylenmez. Çünkü söylese adam kellesinden korkuyor. E o zaman ne oldu? İyilik mi yaptınız siz bu insanlara? İki kimlikli hale getirdiniz. Eski kahramanların adlarını değiştirecek. Baş kahramanın adı Hazreti Ali olacak. Ondan sonra işte bir takım isimler, kitapların adı Kur'an olacak. Eski, ama onlar neyi kastettiklerini bilecekler. Ve bugüne kadar gelecek. Bunların bir kısmı gerçekten Müslüman olacak ama bir türlü imtisaç edemeyecekler. Bir kısmı işte eski şey içerisinde kalacak ve bugünkü manzara ortaya çıkacak. Halbuki Allah-u Teala bak ne diyor? Mekkeli müşrikler için Cenab-ı Hak ne diyor? وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ O nimet sahibi olan yalan söyleyip duranlar var ya, bütün gerçeği kavradılar ama hep yalan söylüyorlar. Onları bana bırak. Dokunma demektir değil mi? Ne yapacaklarsa yapsınlar. Ya Müslüman'ı korkacak bir şeysi yok ki, o kendisi konuşsun, kendini ifade etsin ki seni de dinlemesi gerektiğini anlasın. O kabını boşaltsın ki o boş yerine sen bir şey doldurasın. وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا Onlara birazcık mühlet ver. Ne zamana kadar? E hayat boyu demektir bu. Niye? اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَح۪يمًا Çünkü benim yanımda öyle ağır ağır şeyler var, kelepçeler var, zincirler var ve cehennem ateşi var. Yani ben onların hakkından gelirim, sen böyle kafayı takma. Sen kendin onları cezalandırmaya kalkma. İşte İslam bu. Sen doğruları anlatacaksın. Karşı taraf sana yaşama hakkı tanıdığı sürece, yaşama hakkını ortadan kaldırırsa tabii sen de harekete geçersin. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا اَل۪يمًا. Şöyle yediği zaman boğazında düğümlenecek yiyecekler de var bizde diyor Allah-u Teala. Benim yanımda yerken boğazında düğümlenecek. Neden yemekten bahsediliyor? Çünkü ahirette insanlar yine topraktan yaratılan, yine etten kemikten olan, yine yemek yeme ve içme ihtiyacında olan bir vücuda sahip olacaklar da ondan. Aynı. Onun için orada gelecek yiyecekler karşısında cennetlikler şöyle diyecekler: Kullemâ ruziku minhâ min temratin rizkan kâlu hâzellezî ruziknâ min kablu. Yani herhangi bir meyveden onlara bir rızık getirildiği zaman diyecekler, ha biz bunu daha önce de görmüştük. Ya dünyada da yemiştik bunlardan. Ve utu bihi muteşabiha. Orada kendilerine, dünyadakilere benzer yiyecekler verilecektir. Görüntü tamamen dünyadaki gibi ama şeyi tabii tadı şeyi başka. Dokunmuyor da şey yapmaya da lüzum yok. Yani öyle rejim mecim yapmaya gerek yok. İstediğin kadar yiyebilirsin. Mustafa abi hiç korkma. Öyle az yiyorum falan demene gerek yok orada. Evet. Ha, günahkarların yiyeceklerini Enes Hoca şey yapıyor. Kezdik değil mi? Evet. Ha, bu da hem bir kezdik. Ha, tamam bak. Şimdi hocayı tasdik eden kelimelerde bulunca tabii ayrıca zevkleniyor. Summe innekum eyyuhattallunel mukezzibun. İşte az önceki o yalan söyleyip duran ifadesi vardı ya. Size gelince ey sapık yalancılar. Hı? Ya doğru ya, 537. sayfa Vaka suresi 51. ayetten itibaren. Sümme innekum, sonra siz eyyuhattallunel mukezzibun, ey sapık yalancılar, siz le'akilune min şecerin min zakkum, bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Zakkumun zehirli olduğunu bilirsiniz. Görüyor musunuz? Bak isim de aynı, benzerlikler de aynı. Çünkü yine topraktan yaratılacak bu vücut. فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Ben yemem mi? Yeme. Ne zamana kadar? Şimdi kulakları çınlasın. Mehmet Çelik Hoca manastıra gittiğinden bahsediyor. Gittik manastıra diyor. Bir bardak su getirdiler. İçinde benden başka her şey var. Ben bu sudan içmem demiş. E peki demişler. İçer. İçmem. Ne zamana kadar dayanacaksın? Sonra diyor bir zevkle içmeye başladım ki. E başkası yok. فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Evet, elektrik kesilmeleri akışı engelliyor. فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. O zakkumdan karınlarınızı dolduracaksınız. köprü. Gene karna gidiyor, görüyor musun? Mideye gidiyor gene yiyecekler. Feşaribune aleyhi minel hamim. Üzerlerine de kaynar su içeceksiniz. Feşaribune şurbel him. Öyle içeceksiniz ki doymak bilmeyen kişilerin içtiği gibi. Yani bir türlü susuzluğunuz gitmiyor. Habire içmek istiyorsunuz. Hâzâ nuzuluhum yevmeddîn. İşte o hesap günü onların konaklanmaları böyle olacaktır. Böyle karşılanacaklardır. Buradaki taam o, doğru. Yani şu ayette okuduğumuz taam, ve taamen ze gussatin, yani kişinin boğazında düğümlenen, yutamıyorsun, üzerine kaynar su alıyorsun, içiyorsun ki yutasın. İşte o zakkumdan olan yiyecek. Ve azaben elima, ve acıklı bir de azap var bizim katımızda diyor. Sen şimdi müsaade et. Nasıl olsa onlar cezalarını çekecekler. Çünkü burada bunlara müsaade etmek lazım ki düşünebilsinler. Hürriyet içerisinde tartışsınlar. Konuyu iyice kavrasınlar. Kararlarını tam bir hürriyet içerisine versinler. İnanacaklarsa tam bir hürriyet içerisine inansınlar. Kafir olacaklarsa tam bir hürriyet içinde kafir olsunlar. Onun için şunu kabul etmek gerekiyor. Bir yerde bir insanın ben kafirim diye açık ve net bir şekilde söyleme hürriyeti yoksa, bir başkasının ben Müslümanım diye söylediğine fazla güvenemezsiniz. Acaba beni mi kandırıyor dersiniz. Çünkü ikisini de aynı hürriyet içerisinde söyleyebilmeli. Kendini ifade edebilmeli ki orada konular çok güzel bir şekilde tartışılsın. Çünkü kendi kalbinde küfür olduğu halde müminim dese kendine de bir faydası olmaz, karşısındakine de. Açıkça inancı neyse onu söylemeli. Söylemeli ki tartışılabilsin. Geçen de bir bacı kardeş geldi. İkisi de çok zeki. Şimdi kadın tabii çoluk çocuk sahibi ama genç hanım, yüksek tahsilli, imanlı, örtülü ve dine hizmet etmek isteyen gayretli birisi. Yanındaki kardeşi, o da çok zeki, o da üniversitede galiba ya da bitirmiş. O da dedi ki ben Katolik'im dedi. Nasıl oluyor? Katolik oldum dedi. Çok açık bir şekilde. Bizim vakfa geldi ikisi de. İyi olduysan olur, ne yapalım? Bir tanesi mi? Zaten iki kardeş, birisi erkek, kız Müslüman, elinden geldiği kadar böyle dine hizmet etmek istiyor. Kardeşi de ben Katolik'im dedi. Kız da gayet normal olarak kardeşim Katolik oldu dedi. Yani hiç, çok tabii bir şey söylüyor gibi. Şimdi kızım bir takım soruları vardı. İşte onların telefon etmişti, sorularım var, gel demiştim, onun için gelmişti. Sorularını sordu, cevaplarını verdik. Cevabı verirken ben o Katolik'im diyenle fazla da ilgilenmedim. Ama yani şu manada, özellikle ilgilenmedim. Yoksa ona da tabii oturdu, insani olarak herhangi bir şey olmadı da. O ablasına anlatırken ona da bir çok hafif göndermeler yaptım. Hafif böyle. Hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla hesabı. Çünkü o delikanlı bir şey sormak için bana gelmiş değil, ablasına refakat etmiş. Oradaki asıl konu öbürü. Bir de şey verdim, bizim Aracılık ve Şirk kitabını, orada Katoliklerle ilgili bölümler var. Ve sitemizde papazlarla ilgili tartışmaları anlattım. Böyle şeyler de var, isterseniz bakabilirsin diye. Bu cumartesi gün ablası geldi vakfa. Dedi ki, kardeşim dedi, işte bu ayın sonuna doğru Katolik Kilisesi'ne bir tören yapacaklarmış. Onun kiliseye kabulü için böyle bayağı da önem veriyorlarmış. Demek ki fazla Katolik olan olmadığı için böyle bir törenle mürenle azı çok gösterecekler. Dedi ki, kardeşim ilk önce aslında 5 vakit namazını kılan bir çocuktu dedi. Arkasından dedi Luteryen oldu. Yani Protestan. Sonra onları beğenmedi. Şey oldu dedi. Ortodoks oldu. Sonra onları da beğenmedi. Katolik oldu. Şimdi dedi, sizinle görüştükten sonra da allak bullak oldu. Her şeyi böyle alt üst oldu dedi. Bir gece bana telefon açtı. Hüngür hüngür ağlıyor. İşte konuşamıyor. Abla çok ağladım diyor falan. İşte bizim işte kitapları okumuş, şeyleri dinlemiş, sohbetleri falan dinlemiş. Yani bu konuyla alakalı. Tamamen dünyası alt üst oldu. Şimdi ona da ciddi ciddi şüphelenmeye başladı Katoliklikten. Ha, ilginç işte şunu sormuş. Bana ablası onu sordu cumartesi günü. Peygamberimiz masum mu diye sormuş. Yani tabii peygamberimiz demiyor da Muhammed masum muydu diye soruyor. Şimdi bizde masum diye inanç vardır biliyorsunuz. İsmet sıfatı. Yani her türlü günahtan korunmuştur. Şey de öyle. Papa da aynı şekilde kabul ediliyor. Papazlar da aynı şekilde kabul ediliyor. Ben dedim hayır, öyle bir şey yok. Bunun hiçbir delili yok ve bir iki tane ayet gösterdim. Eğer masum olsaydı Cenab-ı Hak der miydi ki لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَشِرْكَتُشْ bütün yaptığın yok olur gider diye öyle birkaç tane de şey söyledim. Ha, teşekkür ederim dedi gitti. Tabii daha netice ne oldu bilmiyorum. Şimdi tabii akşamdan sabaha değişmez bu tip şeyler. İşi zamana yaymak lazım. Ama o delikanlı gelip de benim yanımda çok rahat bir şekilde ben Katolik oldum demeseydi bu gelişmeler olmazdı. Kimliğini gizleseydi olmazdı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in açık ayetlerine rağmen bizim geleneğimizde bu kişi öldürülür. Kur'an'a rağmen öldürülür. Üstelik de mahkeme etmeye de gerek yok. Hemen öldür. İspatta tamam. Madalya bile takarlar sana. Müslüman da dinden döndü, öldürdüm. Ha, iyi yapmışsın, teşekkür ederiz derler. Şimdi böyle bir gelenek insanları sadece münafık yapar. Başka bir şey yapmaz. Ama bu delikanlı açıkça söylediği için İşte bu cumartesi günü ki bu dediğim toplam 10 günlük bir iş değil tamamı. Ve ablası dedi ki galiba bu gidişte o törene katılmayacak gibi gözüküyor dedi. Galiba dedi, artık ne olacağını Allah bilir. İşin neticesi bizi ilgilendirmez. Ama bizi asıl ilgilendiren taraf şu. Siz buna bütün açıklığıyla meseleyi anlatabiliyorsunuz, o da kendisini ifade ediyor. Sonra kararı versin, ne yaparsa yapsın. İşte Allah-u Teala da burada ne diyor? Bırak diyor. Yalan söyleyip duruyorlar, tamam söylüyorsa söylesin. Onlara biraz müsaade et. O biraz da ne? Ölene kadar işte, biraz o. Ne zaman? Bugün, yarın. Şimdi ben mesela az önce konuşuyorum. Bir hafta, 10 gün sonra acaba Müslüman mı olacak? Hayır, ne bekliyorsun sen onu? Olacak veya olmayacak, o seni ilgilendirmez ki. Sen vazifeni yap. Allah ölene kadar müsaade et diyor. Nereden anlıyorsun? Çünkü ne diyor? Çünkü diyor, benim yanımda bunun haddini bildirecek şeyler var. Cehennem var, kuğalar var, işte kelepçeler var. Onun boğazında düğümlenecek yiyecekler var. Acıklı bir azap var. Peki ne zaman bu? يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَرِ Yerin sarsıldığı, dağların sarsıldığı gün. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَث۪يبًا مَه۪يلًا Ve dağlar erimiş bir kum yığınına döndüğü zamana kadar. Yani kıyamete kadar karışma demiş oluyor, değil mi? İşte bunu sağlamak zorundayız. Aksi takdirde sağlam bir toplum oluşmaz. Yani bir İslam toplumunda insanlar çok rahatlıkla dinden döndüklerini söyleyebiliyorlarsa, işte orada sağlam bir yapı oluşur. Orada tartışmalar sağlam temel üzerinde olur. Ama sen dinden dönersen öldürürüm. Hani bir hikaye anlatırlar ya, adam Müslüman olmuş, bizimkilerin hemen adetidir. Demişler ki keseceğiz. Ne? Sünnet olacaksın demişler. Sanki olmazsa olmaz gibi bir şart olarak öne sürdüm. O zaman vazgeçtim demişler. Keseceğiz. Niye? Dinden döndün. Şimdi senin kellerini keseceğiz. Ya bu ne biçim din demiş. Gireni de kesiyorlar, çıkanı da kesiyorlar. Peki şimdi biraz ara verelim.